tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy, który na Mazowszu wjechał w czteroosobową rodzinę na rowerach. Przeżył tylko ojciec, w szpitalu walczy o życie. Szef rządu o wsparciu dla małych firm. ZUS będzie obciążeniem proporcjonalnym do wysokości przychodu. W Wielkiej Brytanii spór o zasadność interwencji w Syrii. 22-letni kierowca, który wczoraj wjechał w czteroosobową rodzinę na rowerach w miejscowości Sitne w powiecie wołomińskim na Mazowszu, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Zginęła 43-letnia kobieta i jej 6-letnia córka. Druga 8-latka zmarła w nocy w szpitalu. W ciężkim stanie jest 44-letni ojciec dzieci. Z informacji prokuratury wynika, że kierowca i poszkodowani są mieszkańcami gminy Tłuszcz. Kierowca Opla był trzeźwy, pobrano mu krew do badań, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Członkowie rządu w terenie na spotkaniach z Polakami. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Trzciance w Wielkopolsce, w Krakowie jest premier. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami zapowiedział wsparcie małych firm. Wyjaśnił, że ZUS będzie obciążeniem proporcjonalnym do wysokości przychodu. To będzie oznaczało, że pan Henryk, którego spotkałem na placu Piłsudskiego niedawno, mówi mi, że jak są słabsze dni, słabsze miesiące, to ciężko te 1250 zł zapłacić. Jak jest słabszy ten miesiąc, będzie zarobi na przykład 3000 zł, to ZUS będzie odpowiednio mniej kosztował takich jednoosobowych czy takich paroosobowych przedsiębiorców. A kolejny ruch rządu? Dalsza promocja znowu małych i średnich polskich firm poprzez zmniejszenie podatku CIT z 15 na 9%. To już jest niski podatek, ale znowu dla tych małych. Dzisiejsze spotkanie premiera w Krakowie rozpoczęło cykl spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z obywatelami. Zapowiedziano je na wczorajszej konwencji Zjednoczonej Prawicy w Warszawie. Około 18.30 poznamy decyzję sądu w Szczecinie w sprawie ewentualnego aresztu dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Tak wynika z informacji przekazanych dziennikarzom przez pełnomocnika posła Romana Giertycha. Poseł Gawłowski usłyszał 5 zarzutów, w tym korupcji. Chodzi o okres, gdy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych. I 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy. W Wielkiej Brytanii spór o zasadność interwencji w Syrii. Lider brytyjskiej lewicy podważa legalność decyzji premier May i protestuje przeciwko pomijaniu parlamentu. Szef brytyjskiej dyplomacji odpowiada, reakcja była konieczna. Jaka jest podstawa prawna? Zdaniem Jeremiego Corbyna na to proste pytanie prostej odpowiedzi nie ma. To musiałaby być samoobrona lub też zgoda Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale wydaje mi się, że dla naszej premier priorytetem było reagowanie na sygnały Donalda Trumpa. To była twitterowa polityka. Jeremy Corbyn mówi w BBC, chcę debaty i głosowania nad prawem, które w przyszłości w podobnych przypadkach ograniczy zdolność rządu do pomijania Izby Gmin. Co na to szef dyplomacji Boris Johnson? Premier wygłosił jutro przemowę w Izbie Gmin. To będzie okazja dla posłów, by kontrolować działania władzy wykonawczej. Boris Johnson powtarza, w sprawie Asada nie można było być bezczynnym. Interwencja była konieczna. Myślę, że ludzie na całym świecie myślą, nareszcie ktoś się temu przeciwstawił. Świat powiedział dość. Po raz kolejny wątpliwości co do zasadności uderzenia bez konsultacji z parlamentem wyraziła też dziś szkocka pierwsza minister Nicola Sturgeon. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jutro szef MSZ-u Jacek Czaputowicz weźmie udział w posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych mają omówić m.in. stan relacji z Rosją i sytuację w Syrii. A za pół godziny poznamy najlepszego młodego mówcę. W Warszawie kończy się finał ogólnopolskiego konkursu retorycznego. 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało w czasie 5-minutowych przemówień swoje zdolności publicznych wystąpień. Reporterce Polskiego Radia powiedzieli, jak ich zdaniem mówią Polacy. Kacper Wolewski, pochodzę z Grudziądza. Każdy z nas musi się w jakiś sposób sprzedać, czy to w szkole, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym. U mnie to wygląda zupełnie inaczej, gdyż życie zawodowe właśnie wiąże z retoryką, dlatego że jestem doradcą finansowym, konferencjerem. Karolina Duda, pochodzę z okolic Mszany Dolnej. Jak mówią Polacy, szybko, zwięźle i na temat. Często nie potrafią rozbudować zdania i nie potrafią go złożyć. Często używają ale po co to? Nie można tego zastąpić czymś innym. Trójka jest patronem medialnym konkursu. Kolejny serwis o 16. Na razie pogodnie, tylko na północnym zachodzie chwilami chmurzy się i może padać. Nad morzem 16 stopni, w Małopolsce 27, wieczorem i w nocy także jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Nad ranem od 6 do 14, w poniedziałek w Koszalinie 17, a w Rzeszowie 24 stopnie.

sleep won't come. The whole night through, your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll talk. Patsy Cline. Ona śpiewała też inne piosenki, nie tylko Crazy, prawda? Z dwóch powodów jest Patsy dzisiaj z nami. Pierwszy jest taki, że próbowałem ostatnio jeździć w tej pięknej pogodzie po naszym kraju i uznałem, że jednak wciąż świetnie sprawdza się stara muzyka country, a najchętniej właśnie Patsy czy Hank Williams. I a propos, wczoraj byłem na farmie, było tak upalnie jak w środku lipca. Człowiek brykał sobie wśród sarenek i bursuków przez cały dzień, a wieczorem włączyłem sobie film i cóż państwo myślą, że po takim pięknym dniu włączyłem sobie Notting Hill albo choćby Misia? Otóż nie. Po latach włączyłem sobie Ostatni seans filmowy. Jeden z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających filmów, jaki widziałem kiedykolwiek, i film bezpośrednio odpowiedzialny za moją miłość do muzyki country, więc wszyscy ci, którzy naprawdę wyciągają ostre przedmioty, kiedy słyszą country w sieście, nie do mnie, proszę te pretensje, do Petera Bogdanowicza koniecznie. A więc głównie tam Hank Williams brzmi w tle tego przejmującego filmu. I chciałbym, żeby dzisiaj Hank był naszym nieoczywistym bohaterem w tryptyku country. To była jego piosenka Your Cheating Heart. I wielokrotnie w ostatnim seansie filmowym Hank śpiewa Lovesick Blues, co ciekawe, nie jest to jego utwór, ale z jego interpretacją właściwie się zrósł na wieki wieków. Wszelako nie Hank dzisiaj zaśpiewa nam tę piosenkę, a dawno niesłyszany w sieście zespół Norry Jones, pod którym się tak oficjalnie nie podpisuje, czyli Little Willys. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit inside. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Oh Lord, I thought I would die. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet dad. Such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. check blues. I'm in love, I'm in love with a beautiful girl. That's what's the matter with me. I'm in love, I'm in love with a beautiful girl. She don't care about me. Lord, I've tried and I've tried to keep her satisfied, but she just couldn't stay. But now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Oh Lord, I thought I would die. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. And I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the lovesick blues. No i jak miło się jedzie, prowadzi samochód niespiesznie, jedną ręką z łokciem oczywiście za szybą, odprowadzając wzrokiem po kolei, jedna po drugiej kolby kukurydzy rosnące w polu. No tu się pewnie trochę zagalopowałem, nic jeszcze w polu nie rośnie, a zwłaszcza kolby kukurydzy. No ale tych 27 stopni dzisiaj, to już naprawdę jest środek lata, więc może się człowiekowi troszeczkę w głowie pomieszać. Na koniec tego naszego Radia Kierowców poniekąd z muzyką country, a przede wszystkim ze wspomnieniem i ostatniego seansu filmowego i muzyki naszego ulubieńca Hanka Williamsa oczywiście. Jeszcze taki drobiazg i tego gentlemana państwo rozpoznają z pewnością natychmiast. Youth is a haunt all over town that you've been saying about running round. I know that I should leave, but then what can I do? You win again. This old heart of mine could never see what everybody knows about me. Just trust in you was my great sin. What can I do? Again. So sorry, baby, for your victim now. For one day like mine, his head will bow. He'll yield his heart, but all in vain. For one day like me, he'll have to say it, baby, you win again. You have no heart, you have no shame. You take true love, yeah, but not the blame. I guess that I just can't complain. I love you still, you win again. I love you still, you win again. No, lubię go słuchać bardzo, ale wyznaję jak na świętej spowiedzi, że jednak bez wizji. To jest połowa przyjemności. Chyba pierwszy raz w Sieście jako lider z cyklu Piękne Głosy i Piękne Postacie. Keith Richards osobiście śpiewa oczywiście klasyk Hanka Williamsa. Keith zostanie z nami na moment. Nie będzie już śpiewał, ale będzie towarzyszył z gitarą pani, która, to jest nowa płyta, dostałem ją dosłownie dwa dni temu, bardzo mi się podoba, choć jej właściwie główna postać ma chwilowo wciąż jeszcze zakaz wstępu do Siesty, to jest Bob Dylan, na którego, jak Państwo pamiętają, się obraziłem serdecznie. Ale skoro nie może Bob pojawić się osobiście, to przynajmniej mogą jego piosenki zabrzmieć. I Betty Lovette wydała album Things Have Changed z piosenkami Boba Dylana, gdzie mnóstwo naszych dobrych znajomych się pojawia, między innymi właśnie Keith Richards, czy i to zaskakujące towarzystwo, na przykład Gil Goldstein. No ale już nie przedłużajmy napięcia. Ten temat nosi tytuł Political World. We live in a political world where love ain't got no place. We're living in times where men commit crimes. Crime ain't got no face. We're living up a political world. Wisdom is thrown in jail. It rots in a cell, disguised as hell. No one to pick up the trail. This is a political world. For mercy walks the plank. lights in a mirror. Death disappears if the ship's to the nearest Bangalore. We're here in this political world. What we can see and feel. There's no one to check. It's all a stack deck. We don't know for sure if it's real. It's a political world. Courage is a thing of the past. Houses are haunted, children unwanted. The next day could be your last. The next day could be your last. The next day could be your last. Caught up in the middle and you never know why you're here. This here is a political world where peace ain't welcome at all. Turned away from the door to wander some more or put you up against the wall. We live in a political world. It's gotta be heard to hear. Climb into the frame, shout out God's name. You never know who it is. And Kirby of the past, but the next day could be your last, and the next day could be your last, the next day could be your last. Betty LaVette z Keith and Richardsem z albumu Things Have Changed po raz pierwszy w sieście. Piosenki Boba Dylana. Wydane na Verve. Gdzie te czasy, kiedy Verve to był straszny jazz przez duże G? No dobrze, dosyć tych żartów. Teraz proszę sobie zapisać grzecznie nasz adres. To jest marcin.kedrynski@polskieradio.pl, bo przed nami już za chwilę nasze trójkowe święto muzyki szczęśliwej. Siesta Festival, ósmy już, zaczynamy w czwartek. I będę miał dla Państwa na wszystkie główne koncerty po podwójnym zaproszeniu, żeby Państwo poszli na te koncerty z kimś bliskim sercu i przytulali się gdzieś w tylnych rzędach. No ale zanim, a to jeszcze wspomnę z radością i dumą, że ukazała się jak zawsze o tej porze roku nasza okolicznościowa, kolekcjonerska płyta festiwalowa Siesta Festival i Siesta w drodze 2018. Już zapomnieliśmy pewnie, bo to było rok temu, że wśród naszych gości jeżdżących po Polsce i głoszących dobrą nowinę był między innymi ten obywatel. flower side of rain, wandering up those steps again, waiting for a hand. It's been a long time going nowhere. It's just too sad. This is life, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walking on my own again. This time it ain't so vain. From loneliness and learning. Z naszej nowej festiwalowej płyty. Nie będziemy tego albumu w ogóle wyjmować teraz z odtwarzacza. Państwo zapamiętali sobie adres marcin.kidryński@polskieradio.pl. Ja w tym czasie wymyśliłem jakieś pytanie, pierwsze, drugie, trzecie, bo oczywiście, żeby dostać nasze zaproszenia, warto się jakąś wiedzą pochwalić. A zatem zaczynamy Siesta Festival w Gdańsku w czwartek. 19 o 19 łatwo zapamiętać w Starym Manerzu i tam Boska Sara Towarz. Mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na ten koncert i wystarczy do nas napisać, tylko koniecznie Państwo muszą wiedzieć, że się wybierają, a nie żeby tylko się chwalić wiedzą. Wystarczy do nas napisać z odpowiedzią na takie oto pytanie. Jedna z piosenek Sary, zatytułowana oryginalnie Liszboa Kuja, została także przez nią zresztą nagrana na płytę wydaną w Polsce i miała już wówczas zupełnie inny tytuł. Jak brzmi tytuł tej piosenki Sary wydanej na polskiej płycie? A my tymczasem sięgamy po Sarę z nowego albumu i z naszej płyty festiwalowej. Tá não senta, ora que não tá brincar com você. que bota boa no ouvido, tá cantando assim, assim, assim, assim. Mudendo, vidro bom na colchão, lá na chão. Dishina nyato, dizumola, kabu de sangenvo, buta kentampa tiu, buta viran ni palbasa. Abo, buta po, patria pedicho. Mas fasci que são, dizimola, acabou quebrando o coração. Mas quem quebrou pra pipa, ponta sem cabeça. Se tá gata já, se boba crema já, lá depois se sabe morrer. Se tá gata já, que é bom, sabor de mundo. Que a tentar o que vale, está fechado ali na minha peito. Tá boa na vida, tá cantando assim, assim, assim, assim. Que bom, sabor de mundo, que a tentade. E vou ser fichado, tô campeão, tô trancado. Fichado na Jolie, teto, dia quinta, lua, tá com bom. Apesar de gosta, tive ausência. Ai, assim pra me imaginar, se manda desejar. Tá fresca em cima, planta que tá regado de pra manhã. Jô, não tá me solta, lembra de no olho da surri. Puta pompó, cabelo tá aqui na cabeça. Puxa que tá pensa, ó, custa longe, bota. Tá dando coragem, flana de escolhente. A boa é sua. Se manda de palmanhã. Fico assim, fico assim, fico assim. Sorriso moda midioca tá bazar na quilom. A, to było proste. Lizbona, moja miłość. Taki był tytuł piosenki Sary, wydanej na polskiej płycie, przypomnę, na płycie Sobremeza. Pani Aleksandra wybierze się pobujać z Sarą. Miejsca są bujane, mianowicie. Nie lubię mówić stojące, no bo przy muzyce Sary się nie stoi wszakże, lecz buja właśnie. Proszę panią Aleksandrę i wszystkich, którzy dzisiaj jeszcze wygrają bilety, żeby po prostu przychodzili po nie ze swoimi identyfikatorami, że tak powiem, ID cards, przed koncertami do KAS. To czwartek. Wieczorem oczywiście będzie też w naszym klubie Fado Fabio Rebordao, ale wiedzą państwo, jak to jest z naszą tawerną Fado. No, tam miejsc nie ma zawsze po prostu po kwadransie, szczerze mówiąc, odkąd mówimy o tym, kto wystąpi. Piątek zatem i rozpoczyna niewidomy geniusz soulu, jazzu, R&B, Raoul Midon w Filharmonii o godzinie 17. Z naszej płyty festiwalowej Raoul zagra zaraz i zaśpiewa piękną piosenkę, ale ja mam pytanie oczywiście, mianowicie takie. Raoul Midon parę lat temu nagrał z mistrzem jazzowego fortepianu Herbiem Hancockiem piosenkę swojego mistrza. Czyją to mianowicie? Kto jest jednym z największych mistrzów Raoula Midona? Czyją piosenkę Raoul nagrał z Herbiem? No to lecimy. Mi amigo cubano, hola, como está? ¿Qué pasó, mi hermano? Tú y yo no hablamos más. Separado por circunstancias.

do wierszy poety języka hiszpańskiego, bardzo ważnego jegomościa. No to lecimy. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta. Ay, qué trabajo me cuesta, ay, querer como te quiero, quererte como te Wydawało się, że to trudne, bo przecież ludzie książek nie czytają. No, może jacyś ludzie, ale Siestowicze czytają i to pewnie ze zrozumieniem. To są erudyci najwyższej próby i naprawdę na żadne z pytań konkursowych dzisiaj nie dostałem takiej ilości dobrych odpowiedzi. Ogromnie mi jest przykro, bo przyszło tych maili i przychodzą wciąż, około setki tak naprawdę już do tej chwili. A ja tylko pani Ani, która była jako pierwsza na EU literę, bo Ani i Ann też jest sporo, mogę to zaproszenie nie tyle wysłać, lecz zapewnić, bo przypominam, że bardzo prosimy, żeby państwo, którzy wygrają dzisiaj, zechcieli po prostu przyjść przed koncertami do kasy, przedstawić się grzecznie i odebrać swoje bilety. Marta Gomez o 20 w Filharmonii na Ołowiance. A odpowiedź tak świetnie państwu znana brzmi Federico Garcia Lorca. On był tym ważnym poetą języka hiszpańskiego, do którego wierszy Marta skomponowała muzykę i wydała na płycie jednej z moich ulubionych zresztą El Corazón y El Sombrero. Proszę się nie załamywać, bo przed nami w drugiej odsłonie jeszcze trzy wspaniałe koncerty. Tito Paris, to będzie w sobota, Take Six w niedzielę i wreszcie ostatni koncert Noc Muzyki Tropikalnej w Starym Maneżu, po raz pierwszy w Polsce, Roberta Sa. Na te wszystkie koncerty będę miał dla państwa bilety w drugiej odsłonie, a teraz, cóż, mogę tylko cieszyć się nadzieją, że państwo zostaną z nami. To tymczasem. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę.